Molt bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte sobre la censura, que volem que sigui un diàleg entre tots i una manera de prendre consciència del que representa la censura i de les moltes cares que arriba a tenir. En primer lloc, és el meu plaer, felicitar tant l'organització de l'acte com el municipi de Llagostera per la iniciativa. Una iniciativa que és molt lloable, molt convenient i fins i tot necessària, i a la qual penso que tota la taula augura moltes edicions i molt d'èxit. Bé, la censura, com dèiem ara mateix, té moltíssimes cares, algunes molt visibles, perquè s'exerceix d'una manera molt grollera, i d'altres d'una manera més alambinada, que de vegades resulta ser potser la censura més perillosa, aquella que de fet no es veu. De censura n'hi ha a tot arreu, i sempre sol coincidir en una cosa, i és, diríem, un acte del poder, sigui el poder polític, sigui qualsevol tipus de poder, que té por, i aquesta por el fa exercir aquest tipus d'activitat, tallant l'altre que no es pugui expressar. La censura sempre vulnera el dret més fonamental de tots els drets humans, que és el dret a la llibertat d'expressió, que és allò que ens fa a persones. Sense aquest dret, no, tots els altres no són subsidiaris d'alguna manera. Per tant, és molt important que tots tinguem consciència de que tenim aquest dret, que l'exercim i que lluitem per tenir-lo. La censura afecta totes les activitats, per tant també de la creació humana, però en els creadors, en els artistes, s'exerceix d'una manera que té unes conseqüències encara més brutals, en el sentit que no deixa que l'obra artística sigui amb totes les seves diríem, conseqüències, sigui diríem, amb tota la seva esplendor. Els escriptors, que a més treballen amb la llengua, solen ser doblement censurats en el contingut de les seves obres i molt sovint censurats també per la llengua que empren. I és el cas que segurament tocarem més avui, perquè estant com estem en una fira del llibre, és lògic que parlem bàsicament d'escriptors. El PEN Català, que és una organització internacional d'escriptors que va néixer a Londres l'any 21 i a Catalunya ja l'any següent, el 1922, doncs des del 1922 lluitem a tot el territori lingüístic per vetllar per la vulneració de la llibertat d'escriptor en el camp de l'escriptura, i entenem escriptura en el sentit més ampli, vol dir no solament escriptors de ficció, ficció o no ficció, volem dir editors, volem dir agents literaris, traductors, i per tant exercim a nivell nacional i a nivell internacional per denunciar tots aquells casos de vulneració de la llibertat d'expressió. Evidentment també lluitem pels drets lingüístics, i en aquest sentit doncs, el PEN va ser normalment les dues organitzacions que van promoure l'any 96 la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, i l'any 2010 vàrem aprovar el Manifest de Girona, que és un decàleg també sobre drets lingüístics, que avui dia està entrat a Nacions Unides, perquè el PEN és una organització, un organisme consultiu a Nacions Unides, per tal que les llengües es protegeixin i els drets lingüístics siguin considerats un dret humà fonamental, que avui dia encara no ho són. Des del PEN, com no podria ser d'altra manera, hem volgut contribuir també en aquesta fira, i vostès hauran vist doncs, el nostre logo amb diferents coses, d'una banda l'exposició que hi ha just a l'entrada d'aquest teatre, que es diu Veus silenciades, veus rescatades, que és una exposició que denuncia també aquesta censura aplicada als escriptors amb 15 casos, alguns de casos molt emblemàtics, com ho haurem vist, el cas del Salman Rushdie o el cas de la Politkovskaya, que un, diríem, s'ha pogut resoldre, i el dia del Salman Rushdie és un autor que gaudeix, diríem, de totes les llibertats, però que en canvi en el cas de la Politkovskaya, doncs, com vostès saben, va ser finalment assassinada i havia estat un cas del PEN Català, un cas que havia tutorat el PEN Català. Per tant, vol dir que del treball del PEN moltes vegades podem tenir un final amb èxit, però també moltes vegades, malauradament, aquesta censura s'acaba cobrant la vida del propi escriptor. També veuran una gàbia que simbolitza, evidentment, no cal que ho digui, aquesta manca de llibertat, on veuran que hem penjat uns textos que voldríem que doncs, tots vostès fos una cosa interactiva, que entressin, que despengessin un d'aquells textos, que el llegissin en veu alta, són textos sempre escrits per escriptors que han patit el captiveri, tant escriptors, diríem, a nivell internacional, com també escriptors catalans, que són textos que el Ben va recollir en aquest llibre, que es diu Escrits des de la presó, i que després deixarem en dipòsit com a oferiment a la iniciativa de Can Toni de les Eugues, que també felicitem des d'aquí perquè és una molt bona iniciativa de foment de la lectura. Bé, dit això, doncs, avui tenim a la taula dues persones que han fet que totes dues, diríem, han treballat sobre la censura i han patit la censura d'una manera o d'una altra. O sigui, han treballat sobre la censura, potser seria el cas de Quim Torra, i que ha patit d'una manera crua, i està patint, vaja, d'una manera crua la censura, l'escriptor Salem Zèria. Parlem primer de Quim Torra. Ell és advocat, és un editor que a través de la seva editorial Contravent ens ha fet conèixer, jo diria, així com a prèvia, a veure si ell hi està d'acord, que és un defensor vivíssim, acèrrim, de la memòria. Perquè la censura també ataca la memòria. Bàsicament, la falta de memòria o la desmemòria volguda és també un acte de censura molt important. I ell, des dels seus inicis, ha lluitat per rescatar una bona part d'aquesta memòria que ens havia estat silenciada. Ja dic, doncs, a través de la plataforma editorial A Contravent ha publicat, diríem, un munt de llibres i ha rescatat aquesta part de la memòria, sobretot fent més esment del periodisme, d'aquest periodisme fabulós que vàrem tenir durant l'època de la República, que se'n va, hi ha algú que n'ha dit, la televisió de paper, del fet que era tan avançat, un periodisme que després a nosaltres ens ha estat escatimat, perquè no hi hem pogut accedir fins que hem tingut iniciatives doncs, com la de Joaquim Torra, i que de fet estan ajudant o han ajudat a reconstruir aquesta història manllevada. Dic això també perquè no fa ni 15 dies a Calonja va venir el periodista Martí Anglada per parlar de Viany Xammar i aleshores explicava que ell va estudiar periodisme a l'Autònoma i mai ningú li va parlar de tots aquests autors que després el Quim Torra s'ha encarregat molt bé de fer-los conèixer. És evident que això ha modificat també la nostra història i ha modificat, diguem, l'imaginari que nosaltres puguem tenir. Per tant, tasca d'editors com Quim Torra doncs, són de lluar i necessitem, diríem, molts Quim Torra. I a més, darrerament, com vostès saben bé, és des de fa més d'un any el director i el responsable del Born Centre Cultural, que ha estat una mica el centre neuràlgic de tota aquesta commemoració del tricentenari i que s'ha convertit també diríem, en un espai de referència, doncs, jo diria que de la ciutat, però que també obert a totes les iniciatives de tot el país, com ha de ser. Bé, ell té una extensa bibliografia, ha guanyat premis d'assaig, no sé si és el cas de repetir-ho tot, perquè avui internet ens ho diu tot molt ràpidament, però sí que avui, diríem, s'ha convocat aquí, com veuen, per moltes raons, però sobretot perquè ell és coautor, que era amb el Jaume Clotet, d'aquest llibre, Les millors obres de la literatura catalana comentades pels seus censors, on, comentades pel censor, no? És un singular, on, de fet, a la literatura ha estat una aportació molt interessant perquè hem pogut accedir a aquests informes, a alguns d'aquests informes que els censors feien quan els autors primer i després els editors portaven el llibre durant tot el franquisme i això va durar fins quasi a principis dels anys 80 quan amb la llei de la propietat intel·lectual es va abolir la figura del censor doncs abans explicàvem a fora que a l'Ateneu Barcelonès, al pis 5è, hi havia el pis del censor, on els autors anaven allà a portar les obres i al cap d'uns dies les havien de passar a recollir, convenientment decorades, diguem, de totes aquelles coses que es podien dir i que no es podien dir. Ens sembla que és un treball, diríem, molt interessant per reconstruir, diríem, moltes coses, i jo ara li podria passar la paraula al Quim perquè ens expliqui una mica com va sorgir la idea, quines són les conclusions, a banda que té un pròleg molt interessant, però que ens expliqui també aquelles cosetes que el llibre no diu, que també li deu haver. Gràcies. Molt bon dia, moltes gràcies als organitzadors per aquesta via del llibre prohibit, em sembla una idea excel·lent, perquè efectivament és un pas més que pel que també el conseller avui deia, que és darrerament utilitzo bastant aquesta expressió d'exercir el dret a la memòria. Em sembla que iniciatives com aquestes, esplèndides, ben fetes, amb una voluntat també entretinguda, no és cap avorriment venir avui a la costera a endinsar-se en la fi del llibre prohibit i amb tot el devessall d'activitats que s'hi plantegen, realment formidable, i moltes gràcies, Carme, per aquestes paraules. Jo vull ser breu perquè em sap que després podria ser molt interessant que entréssim en un debat i preguntéssiu el que us sembla, no? Però efectivament, arran dels estudis que estava fent per un d'aquests periodistes que en tenia el cor robat, l'Eugeni Xammà, el qual demà si hi ha una exposició al Palau Robert, per cert, que recomano molt que tots visiteu, i ho puc recomanar perquè no sóc el comissari, o sigui que realment valdrà la pena, segur que estarà molt ben feta. Doncs un amic, el Xavier Pla, catedràtic de literatura de la Universitat de Girona, va dir, diu, hauries d'anar a l'arxiu d'Alcalá de Henares de l'Administració General de l'Estado. Dic, ah, sí? Diu, sí, és una mina. Dic, una mina. Diu, es guarden els informes de censura de tots els llibres catalans. Dic, ah, doncs potser val la pena que hi anem, perquè deien, per exemple, sobre els 60 anys d'anar pel món del Xammà, que com saben, són les seves memòries, no? Total, un estiu d'aquests, ja fas el cotxe, pam, fins a Alcalá, un arxiu magnífic en totes les comoditats del món, aire condicionat per l'estiu, i vas demanant informes de censura, no? I el que va ser arribar per veure en concret què s'opinava sobre una obra literària va acabar sent la voluntat de dir, bé, i què opinaven també sobre la Mercè Rodoreda, o sobre Josep Pla, o sobre la Sa Porcel, o sobre Quim Monzó, o sobre els Pastorets de Folch i Torres. Perquè aquest és el punt, no? La terrible... entres en un món absolutament que us vull traslladar una mica les meves emocions de ben enllà, no? I és un món fascinant per lo terrible que és, no? Qualsevol llibre que es va editar en català durant el franquisme era sotmès a la consideració d'uns senyors que en un món, en el món real, on ningú no tenia llibertat per res, ells la tenien tota. Ells llegien les primeres galerades, els primers manuscrits, les obres de creació dels autors que nosaltres avui considerem clàssics en català passaven primer per uns senyors, el mèrit dels quals, en molts casos, era o haver estat militar, o haver estat sacerdot, o haver participat en els tercios, o haver sigut de Falange, que amb una llibertat que ningú no tenia, insisteixo, podien entrar, endinsar-se en les pàgines de Mirall Trencat, del Quadern Gris, d'Uf, Valier i del Quim Monzó, perquè els informes de censura duren fins, que això es coneix poc, és un altre dels impactes, com t'ho diuen, fins a l'any 1978. Quan s'acaba Franco, els censors segueixen informant, etcètera, i donant per ells mateixos les seves opinions. Això va ser realment molt xocant perquè, esclar, entraves en un món en el que de sobte t'assabentaves que l'any 1936 s'havien editat al voltant d'uns 850 llibres en català, només el 1935, d'acord? Aquesta xifra no torna a ser igualada fins al 1977. Durant gairebé el 1939 o el 1945, entre els llibres catalans que es poden publicar clandestinament o a l'exili, amb prou feines arriben a 400 en total, la meitat dels que només l'any 36 s'havien pogut evitar, i la majoria dels quals, repeteixo, a l'exil. Després, tot això, d'alguna manera, aprofitant les petites escletxes del règim, que mai hem d'entendre de que amb la... Sobretot, jo insisteixo molt, perquè encara l'any 1974 o 70, un llibre com les memòries polítiques del Claudi Ametlla, un liberal catalanista d'Acció Catalana, que escriu el que havia passat durant els anys previs a la República, la República, l'exili, etc., és considerat pel censor libro enemigo. Libro enemigo, l'any 70 i escaig. Vull dir que no m'agradaria que ens quedéssim amb la idea de que la censura es relaxa. Hi ha com una certa tesi que s'ha anat consolidant, que amb les famoses lleis de Manuel Fraga, doncs es va obrir, va haver una apertura, la famosa apertura del règim, en absolut, gairebé es calcula que un 40% dels llibres catalans van tenir algun tipus de censura durant l'època en què els que es van poder publicar. Estem parlant sempre dels llibres que es van poder publicar, exclosos els que lògicament ja no es van intentar publicar i que per autocensura o es van publicar a l'exili o ja no es van publicar a l'interior del país. No? Imagineu-vos doncs, les xifres davant de les quals ens movem. No? Tot aquest món immens de castració literària és el que la censura franquista d'alguna manera modula i ens acaba haver fent que tots plegats hagin sigut uns lectors censurats. Encara avui estem llegint obres de Jaume Fuster, per exemple, o de la Montserrat Roig, que van ser censurades i que expressions, estic segur que les edicions que s'han fet doncs potser no s'han corregit i per tant encara estem llegint i obres d'autors molt propers a nosaltres, per posar-vos aquests exemples que van ser censurades. Va ser molt divertit perquè vaig tornar un altre estiu, doncs, diguem, això d'acabar d'entrar en la mina, perquè penso que la millor biblioteca de tots els temps contemporània, de la literatura contemporània, és Alcalá de Henares, no? Amb tot aquest devessall d'informacions, d'informes, de galerades, de manuscrits, de llibres originals que hi ha, etc. Tornen per intentar fer aquesta visió col·lectiva, no? de tots aquests anys de la censura de què opinàvem. No? I me'n recordo que, i us ho juro, va ser així, amb un company, el Jaume Clotet, periodista també, que anàvem repassant, tu demanes els de Joan Sales i jo demano Josep Pla, per exemple. No? Tu ara mires què deien sobre Francesc Trabal i jo miraré sobre els Olympicus, que també està evidentment informat, tot i que es va considerar que es podia autoritzar sense problemes. I mentre ell estava mirant un expedient voluminosíssim d'Incerta Glòria dels Gonçalves, que va patir tot un procés èpic de censura i que finalment, molt evidentment, Sales, i l'única manera que va tenir de publicar va ser a través de les autoritats eclesiàstiques, a les quals va demanar a Neil Oxford, que li van donar, i això va poder contrarrestar tots els informes que des d'una altra vessant política s'hi estaven enfrontant. En aquell precís moment, i us ho juro, un amantis, un pregadeus, es va posar a sobre de l'Espanya del Jaume Clotet. Enmig d'aquell sala en la qual tots anaven demanant informes sobre la censura, l'única bèstia que podia viure, i ens va semblar absolutament prodigiós, per això és la portada del llibre, era una bèstia que devora els seus congèneres fins i tot. No? I ens sembla que aquesta imatge metafòrica de la censura com un monstre que devora, em sembla que és com ho hauríem de veure. Jo, si em permeteu, i també ja per anar-ho acabant, però en el pròleg d'aquest llibre, intentant veure com va afectar a cada un dels que al voltant d'un llibre intervenint, em va semblar que ho podríem dir així. No? La llarga nit dels llibres trencats de la cultura catalana va durar 40 anys. Diu, per la literatura catalana va ser una autèntica commoció i un daltabaix colossal. Els escriptors de l'interior, emmordassats, no podien escriure el que volien escriure. Els de l'exili, lliures però desarrelats, no podien fer arribar els seus llibres als que hauria d'haver estat el seu públic normal. Els editors, col·lapsats en el laberint d'Inés Ionesco de la censura, maldaven per esgarrapar llunes. Els lectors, balancejant-se entre el temor i la resistència, veiem convertir el plaer d'exigir en un acte heroic i gairebé de confrontació amb el règim. Maria Josepa Gallofré, autora del llibre Claus de la censura, diu que el 1939 comença un procés sistemàtic de destrucció del públic lector en català. Hi ha un tall terrible entre el que passa en aquell 39, amb el que havia sigut una tradició fantàstica en la literatura catalana, realment amb la idea d'un vol fenomenal. Insisteixo, fins al 1977 no es torna a publicar el mateix número d'exemplars de llibres que s'havien publicat l'any 1936. El drama de la censura és aquest. L'any 1940, en la revista Destino, es publicava un comentari sobre el tema de la censura, en la qual venien a dir que es convertia en un autèntic pilar del règim per anar formant la nova generació d'espanyols que se suposava que d'aquesta manera doncs, es podrien formar. Insisteixo, el drama de la censura, i sobretot ara per nosaltres, com a lectors que busques el plaer de llegir, no? Era aquest, em sembla que és molt interessant. A part que els editors poguessin tenir una relació doncs, de torturador torturat amb el que havia d'acabar autoritzant la publicació d'aquest llibre, i em sembla que sobretot per la immensa majoria que som aquí, que som lectors, va ser, i penso que això encara potser ens arriba en els nostres dies, una raríssima relació que s'establia amb la literatura catalana gairebé heroica. No? Quan el que tu busques en un llibre és el plaer de llegir, no ha de ser mai un acte heroic llegir. I això probablement, vulguem o no, és possible, i potser nosaltres opinem al contrari, o no, i ho podríem debatre, és possible que sigui encara un fet que marca molt, no?, el que ha sigut la literatura catalana. Moltes gràcies, Quim, pel teu testimoniatge. Ben segur que devia ser una feina dura també d'anar veient alguns d'aquests testimoniatges reflectits en el llibre, que jo els aconsello, encara que no sigui a tall de curiositat, però que ens diuen molt d'allò que ens ha estat manllevat. Bé, jo ara voldria passar la paraula a una persona que ha viscut i viu amb una censura terrible des de fa molts anys, és el cas de Salem Zènia, potser el seu cas l'hem vist també reflectit a l'exposició que hi ha fora al vestíbul de Veus silenciades, veus rescatades. Ell és originari de la Cabília, d'Algèria, militant aterrissat a la causa berber, és de llengua masiga, per tant perseguit per una cosa que nosaltres podem entendre molt bé, que és per la causa cultural i lingüística només. Ell des de ben jove, ja d'estudiant, es va mostrar a favor com un lluitador aferrissat de la causa alliberadora de la seva cultura i del seu país, i això li ha valgut doncs, tot tipus de censura, de persecucions, fins al punt d'haver de deixar el país. Ell és poeta, és narrador, és novel·lista, és també assagista, periodista, i a més ha col·laborat no només en el seu país, publicat doncs, a París, ha publicat normalment també en editorials diguem, europees i no tant al seu país pel boicot que patia, i últimament amb molt de goig diem que també ha publicat a Catalunya, acaba de treure aquesta novel·la, L'arrel de la boira, que és encara una novetat a les llibreries, i l'any 2007, penso, va editar aquest primer poemari en amazic i català, que es diu Sol Cep, sobre la seva, és el primer poemari escrit íntegrament entre nosaltres. Salem Zènia va arribar a Catalunya l'any 2007 a causa, diríem, del que va començar a tema per la seva vida, i va demanar auxili a una organització del qual Pen Català és fundadora, que és una xarxa de ciutat refugi que es diu ICOR, International Cities of Refuge Network, que té la seva seu a Noruega, a Stavanger, i que va prendre el relleu d'una altra organització anterior que havia fundat, entre d'altres escriptors, Salman Rushdie, arran de la fàtua que va patir als anys 80, que era el Parlament Internacional d'Escriptors. era un parlament itinerant, un conjunt d'escriptors de molt de renom, que quan sabien d'un cas d'algun escriptor perseguit, doncs feien, diguem, pressió diplomàtica, de diplomàcia cultural, per poder, diguem, interessar-se per aquest cas i poder alliberar aquest escriptor. Va arribar un moment, l'any 2005, el Parlament Internacional d'Escriptors, per moltes raons va deixar d'existir, i aleshores el PEN Internacional, que des de sempre el seu comitè d'escriptors perseguits analitzava i analitza els casos d'escriptors que ens van arribar, que pateixen persecució per causa d'allò que escriuen, aleshores va veure la necessitat també de crear una xarxa a través de les ciutats, de formar una xarxa de ciutats acollidores, com ho havia estat també Barcelona, i on teníem col·laborat amb el Parlament Internacional d'Escriptors, i aleshores vàrem constituir, vam ser 7 ciutats, gestionades a Catalunya pel PEN Català, vam fundar aquesta xarxa internacional, que avui dia, 2007 fins aquí, per tant, en 7 anys hem aconseguit que tingui pràcticament una xarxa de 70 ciutats, no només a Europa, sinó arreu del món. I aleshores el que fem a partir dels informes que el PEN Internacional elabora amb escriptors que estan perseguits i amb risc per la seva vida, el que fem és que gestionem que una ciutat el pugui acollir i li pugui donar, diríem, les condicions necessàries perquè ell pugui desenvolupar la seva tasca, que és escriure, i després també, evidentment, publicar. I és el meu goig, i també diríem, va ser la sort del PEN Català, que el primer escriptor que va arribar i que va constituir la xarxa l'any 2007 va ser Salem Zènia, que aleshores patia una persecució molt gran, i aleshores tenia també dos diaris, un setmanari, Marshall, Racine i Zoran, i aleshores el boicot del govern era: avui no subministro paper, avui no hi ha tinta, a la manera de fer-te fracassar, perquè tots sabem que un periòdic, si no té una regularitat, al final hi ha perd lectors i al final deixa d'existir. Com que va patir, ell us ho explicarà, doncs diríem en car pròpia i al voltant doncs, amics i col·laboradors seus, diríem problemes molt seriosos, va demanar refugi a la xarxa i va venir a Barcelona, i des d'aleshores ho hem dit altres a Catalunya, normal d'escriptor, per tant, ens sembla que quan vàrem fer l'opció d'integrar-nos i sobretot de crear també aquesta xarxa, que creiem que Catalunya té un deure de gratitud, perquè pensem, com ara ens explicava el Quim Torra, que a part dels escriptors que es van quedar aquí, com vostè saben molt bé, hi va haver molts escriptors que van haver d'anar a l'exili, que van haver de marxar perquè no podien, diríem, continuar vivint perquè estaven sotmesos a la repressió franquista. I aleshores també hi va haver països en el seu moment que va acollir els nostres escriptors, i això va donar continuïtat a la nostra literatura. Ens sembla que un país que la seva història recent, perquè de fet estem parlant dels anys 30, quasi 40, que va durar ben bé fins quasi als 50, va poder gaudir de la generositat d'altres països, doncs que ara que nosaltres estem en una altra situació puguem tenir nosaltres sí, aquesta generositat. I la veritat que si ho plantejàvem en un començament com un acte de generositat, hem de dir que la generositat ens ha vingut a nosaltres, perquè l'experiència que hem tingut amb aquest programa és que és un intercanvi molt interessant, perquè Salem va ser el primer escriptor que va arribar, però n'hem tingut ja tres a la ciutat de Barcelona, en tenim un també a la ciutat de Girona, que des del setembre passat és la ciutat refugi també. Doncs ens ha permès no solament de conèixer intel·lectuals de primer ordre, sinó persones que ens veuen amb els ulls de l'altre, que és allò que no tens mai la possibilitat de fer, que és algú que t'ofereix allò que té, que és molt, però que t'ofereix aquella cosa que tu mai podràs tenir, que és una òptica diferent, i això ens enriqueix moltíssim. Per tant, vol dir que aquest intercanvi nosaltres l'estimem molt i lluitem malgrat les dificultats que està tenint el nostre país, que no sempre hi ha la sensibilitat, dir també per part de les administracions, d'entendre que això és una necessitat, perquè un país com el nostre sempre diríem, ha gaudit d'aquesta interculturalitat i d'aquesta obertura. La nostra riquesa és també la nostra varietat, doncs això és una necessitat de, també pel nostre país, que això ens enriqueix. Per tant, li dono la paraula al Salem Zeni perquè ens expliqui una mica també la seva trajectòria i com ens veu també des de la persona que ha sofert en camp car propi d'una manera violent la censura més brutal. Bon dia. Quin goig parlar de censura al passat. Ara parlarà nosaltres, el meu país, i som molt precisament regim algeriano per funcionar sense censura i tot ser civil. Per només posar un exemple, a la Fira del Llibre que l'any passat hi ha hagut més o menys 200 llibres censurats, escrit en francès, en àrab o en amazic, per el règim visual. Però l'amazic és una llengua marginalitzada, guerra prohibida, per tant és la llengua la més censurada que els altres, que el francès o que l'àrab. I això, clar, això és de l'independència, és d'avui. A nivell personal, jo respectiu molt de censura, i sobretot en els meus diaris, com notava la Carme. El diari, quan arriba el dia de l'aparició, com que el règim tenia el monopoli sobre la seva partida, sobre el paper, la tinta, tot, llavors sempre la prova passa a la lectura, que no era una comissió, diguem-ne, de censura oficial, sinó que sempre hi ha agents de serveis secrets que llegeixen la prova abans d'imprimir-la. Si hi ha un article, per exemple, que és dolent per ells, que no és políticament correcte, llavors pugen el nivell de la tinta, com es diu, això, negre, no per si gent. Si no, tallen el paper al mig de l'operació, al mig de l'operativa, clar, en lloc de tenir, no sé, per exemple, 10.000 exemplars, tindràs 1.000, i pots vendre 1.000 exemplars, o pots fer euros, aquestes coses. Clar, me'n recordo una vegada, el 2001, hi havia una revolta molt important, van disparar sobre la gent. El número aquest va posar un títol, Gros Monchet, no sé com es diu, sí, títol gros, sí, títol gros, un tabú, era en francès, un tabú, vergonya. I immediatament la prova va arribar al Ministeri de l'Interior, immediatament. Em va trucar, em van detenir un moment. Fins que, no sé, hi ha hagut una intervenció d'una altra persona, una persona amiga, diguem, que va dir no cal que el deteniu perquè les coses ja han passat i això no canvia res, només s'afegirà altres problemes. Clar, em van relaxar. Hi haurà un dia molt... això a nivell de la premsa, a nivell dels llibres, la Masic, malgrat és prohibit, fins als 90, pots publicar un llibre de contes, això sí, un llibre d'història que és així, que no té cap missatge, diguem-ne, important contra el règim, això sí, però les novel·les sempre es fan a fora, a l'exili, a París o a Quebec, depèn, sempre. I no només de Masip, també francès o fins i tot l'àrab. Molts escriptors publiquen els seus obres a fora. Fins als editorials, perquè després de la revolta del 88 hi ha hagut unes associacions, uns grups que van fundar editorials privats, diguem-ne. Però no tenen mitjans, no tenen tanta mitjans per, diguem-ne, per anar a tirar cap endavant. I els historiadors més importants són militars jubilats que tenen relacions amb les banques, i llavors aquestes sí que tenen un poder, diguem-ne, d'imprimir, de publicar. Però sempre publicen llibres, diguem-ne, del seu banc. I els altres historiadors han de llegir el llibre abans de publicar-lo i comunicar el contingut a la Biblioteca Nacional, que donava el número ISBN. Si el llibre no és, diguem-ne, no és políticament correcte, no donaven el número d'ISBN. No donaven. Llavors el llibre no s'explicava. Si l'editorial es prevegeix a publicar-lo sense comunicar el contingut, el castigaven, es tancaven la botiga, diguem-ne. Això és a nivell dels llibres. Per als llibres que es fan a fora, nosaltres que fèiem des de fa dècades, comprem el llibre, li tanquen la portada, així, la coberta, i el fem circular així, sobretot a nivell de duana, perquè no s'adoni de què es tracta, llavors el tanquen. És una manera de fer circular el llibre, però si no, feien fotocopies i s'enviaven fotocopies des d'un correu normal, per exemple, 10 pàgines, i després 10 pàgines, així fins al primer llibre complet. Així. Era una manera de contornar la censura. L'altra censura que és també important i com explicava la Carme, molt, diguem-ne, molt astuta, era la censura acadèmica. Els francesos, el colonialisme, va utilitzar l'antropologia per dominar, per saber com dominar aquesta societat que no coneixia. Llavors va ser l'antropologia dedicades i dedicades. Però després de la independència, en l'origen que es va fundar sobre una ideologia arabo-musulmana, llavors aquesta ideologia negava totalment el fet tamazí, la societat tamazíga, la cultura tamazíga, la llengua tamazíga. Llavors aquest règim va acabar amb les facultats d'antropologia. Va acabar amb aquesta assignatura. A partir de la independència no hi ha antropologia. Fins avui no hi ha antropologia. Per què? Perquè l'antropologia explicava, i quan va explicar, la nostra societat. Si aquesta assignatura continuarà a explicar, això es posa en contradicció a l'ideologia oficial, com que al nostre país només hi ha àrabs i musulmans. Hi ha el balanç, sí. Hi ha musulmans, sí. Hi ha cristians també, hi ha junts. És una societat molt diversa. Però l'ideologia oficial nega tot això. Llavors l'antropologia va al contrari de l'Egipte. L'altra assignatura també és el treball de la memòria, la història. Tota la història oficial que s'estudia, llavors, comença la nostra història comença a partir del segle VII. al segle VII, això vol dir l'invasió àrab al nord d'Àfrica i després cap a l'Andalusia. I la guerra de liberació, que es va fer entre 54 i 62, no era una guerra clàssica, era una guerrilla, i fins i tot era una guerra civil. O tres guerres en una. Una guerra dels algerians contra el colonialisme, després una guerra contra els algerians, i l'altra guerra contra els francesos que existeixen. Tot això es va anul·lar després. Tot això es va tapar, van amagar. I sempre ens donava una història oficial fabricada. Després, dues bandes, com de la banda francesa, com de la banda algeriana. Tots amagant aquesta veritable història. Això també és una censura i fins ara continua. I això, tota aquesta història amagada, clar, ens va donar la primera guerra civil després de la independència, que va durar una cosa com 3 anys de guerra civil. I després van viure la segona guerra civil, des del 90 fins al 2004, sí, i encara no s'ha acabat del tot. Tot això és culpa d'aquesta censura. I clar, a nivell personal, si les meves obres estan censurades o prohibides o marginalitzades a vegades, jo personalment estic prohibit, pot dir-ho d'alguna manera. I clar, però nosaltres no hem d'acceptar aquesta situació i sempre busquem camins, busquem solucions per contornar la censura. Perquè aquest règim encara continua utilitzant la censura per mantenir-se al poder. I això, clar, costa molt, i és per això que deu una mística aquí entre vosaltres, estic fent país per vosaltres, i m'entrarà intentant de continuar a alertar, sobretot ara que tenim mitjans, diguem-ne, millors, com les xarxes socials, Facebook o l'internet, abans això no existia. Me la recordo el primer llibre que vaig publicar a París, vaig sortir el 89 o 90 en un doble fons d'una maleta. Ara un clic a internet i envies el text. Llavors, nosaltres continuem sempre a contornar, a lluitar cap a aquesta censura per tenir una societat més lliure, més equilibrada. Res més, gràcies. Moltes gràcies, Helena, pel teu testimoniatge. Ben segur que algunes d'aquestes repercussions i aquests fets que ara ens comentava el Salem, que es trobaran de manera novel·lada en aquesta Arrel de la Boira, en aquesta novel·la del Salem. Moltes vegades, segurament vostès estaran d'acord que he sentit-lo parlar, ja malauradament, salvant totes les distàncies, molts de paral·lelismes amb la nostra història contemporània. La idea que parlava ara de silenciar la història, d'amagar, de negar fets evidents, és una cosa que estem vivint cada dia aquí, malgrat doncs, que lluitem per poder-la rescatar i que portem un dèficit històric molt important. També vol dir que l'ombra de la censura és molt allargada i ens va acompanyant sempre, més espessa o més camisada, ens va acompanyant, i per tant és una feina que sempre se'ns atreva de lluitar-hi en contra, de batallar perquè no ens faci minvar el nostre esperit de ser persones lliures. Jo ara m'agradaria obrir el torn a tots vostès, que poguéssim iniciar un diàleg, ara si volen preguntar coses als nostres ponents, si volen comentar alguna experiència concreta o algun dubte que hagi sorgit. No sé si hi ha cap micro així sense fer. Sí? Hi ha un comentari o una pregunta? No, un comentari, ja, o sigui, perquè abans tinc tot relacionat que li donava una mica la sensació de que la censura ja està superada i ho has apuntat que en el teu país encara hi ha censura. Doncs una mica per afinar, o sigui, tampoc és que sigui zero censura, sinó que hi ha un... Sí, al meu país la censura és brutal. Sí, no, el tema és brutal fins avui, és que les coses no han canviat de res. Però aquí també hi ha censura, clar, però una censura d'un altre nivell, di chi ho, tan sol che d'un altre nivell. Per exemple, només sobre les notícies, per exemple, que ens arriben a través dels mitjans els més importants, com per exemple com les televisions, les cadenes nacionals, per exemple la TV o El País, o no sé, els grans diaris o les grans cadenes, sempre hi ha censura, però una censura que no toca directament la gent, la població, sinó que és una censura de manera a formar una opinió sobre un tema donat, saps? I és això la censura. No sabem res de què passa, per exemple, a Iraq avui. Res. Et llancen un segon d'imatges a vegades caducades i et fan un comentari, com tu ets aquí a la qüestió ara. Creus que això és la veritat? Però no. Per què? Perquè darrere tot això hi ha hi ha negocis d'armes, hi ha interessos, grans interessos de multinacionals, de grups, de països dominats, tot això. Aquest és un aspecte, clar, hi ha altres censures, és que la llista és tan llarga, això sí, però a nosaltres és directa, a nosaltres és directa, és que a nosaltres és una falta de llibertat d'expressió o de llibertat senzillament, no hi ha llibertat, i això és diferent. Aquí, per exemple, aquí, pots triar la premsa alternativa. Hi ha una premsa digital, clar, que no té mitjans, que no... però a vegades ens donen informacions molt interessants. Llavors, aquí com a mínim tenim, no sé, tenim mitjans per triar qui llegir. Pots mirar la tele, les notícies són una, i després pots també buscar a través de les xarxes, a través dels diaris digitals, una transformació. Això també és una manera de ser lliure, és una manera, és una llibertat de buscar. Però això toca a tu, de buscar la veritat. Si, com diuen en francès, tu com? Si prens tot a la primera lletra o al primer nivell, clar, no seràs mai informat, ben informat. Entens? És això. Penso. Si em permeteu que intervenir, jo trobo molt interessant la punta a fer, perquè ara no podria parlar pel Quim, que pot parlar ell sol perfectament, però penso que ella referia més que es va acabar la figura, diríem, oficial del censor. La censura no s'acaba mai, he començat la meva intervenció i això. I dient que hi ha moltes formes de censura i que la nostra societat hi ha molta censura disfressada, diríem, d'aquesta, entre cometes, llibertat o de diversificació de la informació, de possibilitat, a vegades és desinformació, de manera d'intoxicació, i això no ens permet estar mai informats, sinó és a través del que ara pintava el Salem, sinó de l'esperit crític, no? De saber llegir, diríem, entre línia o darrere dels titulars. Hem parlat d'internet i a mi m'agradaria també parlar d'això. Sembla ser que internet és la xarxa lliure. A internet hi ha molta censura. Hi ha països, i des de l'organització que represento, se'ns alerta molt del tipus de censura que exerceixen, sobretot els països totalitaris, a través d'internet. La Xina té un cos policial només per delictes informàtics, de tal manera que es restringeix l'accés a determinades pàgines web, doncs això no descobreix res a ningú. Però aquest cos policial actua de manera que la gent que va als cafès a internet, si per casualitat pugen una pàgina, que fan l'intent de pujar una pàgina, enllaçar amb una pàgina que està prohibida, a la porta ja hi ha un cotxe de la policia. I aquesta pàgina. Tenim molts casos de delictes, o sigui, avui dia la censura que s'exerceix en països totalitaris, però compta en països democràtics exactament igual. Sí, nosaltres rebem molts casos d'escriptors catalans que escriuen als mitjans i que reben la censura del centre mitjà. I que els diuen, clar, la manera de disfressar-ho és, ara potser no és convenient, t'hem tret el primer paràgraf perquè no toquis aquest senyor que és patró del nostre diari. Això és una lectura, és una censura, perdó, molt més elaborada, molt més sofisticada, que no et permet aixecar-te contra, que no genera aquesta reacció visceral d'anar a contra, però que és molt perillosa. I per tant, jo crec que som tots molt conscients que la censura, com deia, té moltes formes i que hem d'anar descobrint que a vegades, com més amagada està, més efectiva és i més perillosa també. Hi ha alguna altra? Sí. Sí, crec que és una mica més complicat que això. Algèria és un país, fa poc era amb el bloc soviètic, saps? Llavors, funciona, fins ara funciona com el bloc soviètic antigament. La Fira del Llibre és una fira de prestigi, per com és. Nosaltres també tenim una Fira del Llibre. Però hi ha una comissió que treia el llibre abans de la fira. I el règim algerià treballa amb editorials sius, diguem-ne. Per exemple, treballa amb editorial Hachette a França o l'Almatan. I clar, tenen aquest compromís, són tres, són tres grans editorials. I la comissió organitzadora, quan vindran amb llibres, diguem-ne, triats. Aquest editorial no té dret a portar llibres prohibits a Algèria. Si no, no vindrà o no el pagarà, no sé què. Llavors, si vindran, han de respectar aquest compromís. I després, les invitacions sempre són invitacions als països del Tercer Món, Amèrica Latina, Àsia, Àfrica, i sempre són escriptors que no molesten ni tan sols els seus països. Perquè si molesten els seus països, llavors molestaran aquí. I cada any, a vegades hi ha dos o tres feres seguida convidaven els mateixos escriptors. Sempre. I això fa que sempre la fera és una, no sé, és com un parc d'animació, però no hi ha res, per exemple, de lectures o denunciar coses, no, això no. És una fira de llibre i la meitat de la fira són llibres educatius, sinó l'altra meitat és l'explicació del Corà amb totes les varietats imaginables. I aquests llibres sempre venen d'allà, d'Aràbia Saudita, d'Iran, de tota aquesta regió de l'Orient Mitjà, clar, cada any tenim containers de llibres d'explicació del qual. I llavors la fira sempre torna al voltant d'això. Thank you. té per fer ara un joc, tota la raó, evidentment, i de fet, diguem, per dir-ho d'una manera, una sola frase, diríem que ningú no té la solució per lluitar contra la censura, perquè aquestes mil cares van mutant continuament. El que sí que sabem és que la censura no és mai la solució. I això hauria de ser la premissa que tots tinguéssim al cap. D'elements per lluitar contra la censura n'hi ha molts. Nosaltres modestament diríem des d'aquesta organització, i no som pas l'única que lluita per això, doncs fem la tasca que podem. És evident que nosaltres ens adonem, perquè és una organització mundial, que no és el mateix la censura d'Iran, per exemple, la que hi pot haver al nord d'Àfrica, la que hi pot haver a Cuba, vull dir que són focus ara, o la que hi pot haver a Rússia, o en fi, n'hi ha per tot. Però sí que veiem que a les societats democràtiques també hi ha una censura molt important, i a nivell d'organització també treballem perquè estem veient que ara la major part, o sigui, alertant de compte tota aquella informació que dipositem a les xarxes, perquè ens hem trobat molts països que hi ha miratges polítics en què qualsevol informació posada en un moment totalment innocent, per una combinatòria interessada, pot esdevenir una acusació directa. Això, a nivell internacional, nosaltres estem fent també aquesta feina, perquè nosaltres cedim gratuïtament a la xarxa una quantitat d'informació que ve combinada, saben més de nosaltres que nosaltres mateixos. Com sap tothom, aquesta és el poder del futur, és la informació, i el gran negoci del futur també ho és. Nosaltres dipositem a la xarxa coses que segurament no les comentaríem a un passapolant del carrer, i en canvi allà les alliberem gratuïtament. O sigui, ens estem fent un favor. I aquesta és una cosa que podem alertar. Perquè aquí la censura és molt... Però ja no estem parlant senzillament ni d'un poder polític, és un poder global que no té una cara identificada, que no té cap adreça i que exerceix impunament cada dia i cada segon de la nostra vida. És més, hi ha el factor informació, desinformació, que no és la persona més indicada per parlar. Jo diria que, modestament, des del punt de vista de les societats civils, d'aquestes organitzacions, fem el que podem per denunciar, per crear consciència. Nosaltres, diríem, com a PEN, per exemple, doncs, sempre volem des de molts angles alertar sobre aquesta censura. De fet, doncs, hi ha una altra llibre que també és de donació a Cantoni de les Eues, que és aquesta exposició de l'Ètrics sobre la censura, que es va presentar a Santa Mònica el novembre passat, i de fet, diríem, que està voltant a Europa, com per exemple la tardor era el Festival de Censura, que es fa a Bilbao. Això, diríem, és un intent des de dos llenguatges artístics, d'una banda la fotografia, diríem, això és també una generositat, un treball que s'ha portat a dir que són de la censura, o és que no, de la fotografia, amb el Joan Font Coberta, i el PEN vàrem intentar muntar aquesta exposició sobre llibres censurats, o sigui, aquesta mena de diàleg entre els arts plàstics i la literatura, amb col·laboracions que es donaran en aquest llibre doncs, de Salman Rushdie, de Müller, de molts escriptors, molts d'ells de molt de renom, que han patit la censura i que poden mostrar aquesta varietat de cares que té. Són tipus d'accions que poden semblar viatèfiques o poc contundents, de vegades en fan de molt contundents, perquè al marge d'això també el PEN té delegacions diplomàtiques que van als països a demanar que s'alliberi els escriptors. I com dic, algunes vegades, doncs, en fi, al final és feliç i algunes vegades la brutalitat fa que, doncs, que no puguem tenir èxit. Però el treball és constant, hi ha molta gent implicada treballant en això, però el món també és molt divers i no una solució per un país, una solució per un altre país. Per això jo penso que sempre hem de continuar dient que tot està en l'educació. Per això els governs tenen tan poc interès i que tots tinguem una pàgina d'allò perquè no sapiguem gaire de res, que no desenvolupem l'esperit crític, tot està pensat per donar-te fórmules, perquè ell ja pensa per tu, ell ja decideix què pot saber i què no pot saber, perquè nosaltres som sempre infantils i el poder ens estalvia disgustos i no ens donar informació perquè qui sap com ens ho prendríem, sempre va davant nostre I aleshores, esclar, com que la informació s'ha traduït, o la quantitat d'informació s'ha traduït en intoxicació, aleshores és molt difícil cada vegada més d'esquiar el gra de la palla i de vegades ens trobem gent de molt bona fe des dels mitjans pensant coses que no tenen res a veure amb la realitat, criticant-nos, bueno, allò és una manipulació i no ha passat d'aquella manera. Per tant, es fa molt difícil i jo penso i creiem més en les actituds bé individuals per potser educar les generacions que venen al darrere en aquest esperit crític. Una vegada parlant amb un vertador que deia això, nosaltres som una generació que vam viure la Segona Guerra Mundial que vam aprendre a llegir entre línies. No? Nosaltres, quan hi havia els festins, de tants morts, de tot, de tot, de tot, nosaltres estem guanyant, no sé què. Nosaltres vam entendre i vam aprendre a llegir, que això volia dir, jo pel contrari, que allò no sé què. Nosaltres potser hem perdut una mica aquesta capacitat, també el fet que se'n subministrin imatges de tot, imatges que, com va dir molt bé el Salem, doncs són imatges caducades que no es corresponen a aquella notícia, però en fi, hi ha tota una manipulació. El fet que els mateixos, diguem, en països en guerra, els mateixos periodistes no puguin accedir a la primera línia, sinó que des de l'hotel els van subministrar les imatges que poden reproduir i hi ha quasi el titular fet i el contingut de la crònica, esclar, això fa que ens ho fa tot molt més difícil, certament. Per tant, ho lamento molt, m'ha agradat molt venir aquí amb una solució, però més aviat ja deia, doncs, al contrari, la censura no és mai la solució, ni pel censor, ni tan sols pel censor. És un èxit momentani, a la llarga, tot acaba escoltant, però també aquests temps nosaltres n'estem vivint nostres. No sé si ja, si perdó. Ara se'n va una mica d'això que esteu parlant. Té dret, o ha tingut dret, perquè ja ho han fet, a prohibir l'obra de Victus als Països Baixos. Quina força pot tenir, o té, o es pensa que té, el govern espanyol per prohibir la traducció d'una obra un altre país? Això també és una mena de censura. Quina mena de censura és? Com la vesteixen? Com la disfressen? Entens la pregunta? Sí, tant que l'entenc. L'entenc tant que si vostè entra en l'opció. La policia no està ben plantejada, la pregunta. No, l'entenc perfectament. Tenen dret a fer-ho? I si no tenen dret, perquè jo crec que no en tindrien, qui els ho hauria de dir? Bé, com vostè sap, hi ha hagut una reacció sobre això. El PEN Català es va entrar a la nostra pàgina web ja l'endemà, diguem, es va fer públic un manifest, ha tingut moltes adhesions, diguem, manifestant el nostre rebuig pel fet que es barregen qüestions i peres amb pomes i coses que no lliguen. Per tant, diríem, és una prohibició que ve des del punt de la política, no des del punt de la cultura, era un acte cultural. Això venia després parlant-ne doncs, amb el mateix autor i amb la seva editora. Doncs, en fi, venia doncs, que hi ha els països d'Amsterdam, que hi ha hagut un acte més polític, i això doncs, ja es va molestar moltíssim. Val a dir que nosaltres, i doncs és una organització internacional que nosaltres quan depèn, quan viatgem, diríem com que som organisme consultiu tant de Nacions Unides com de l'UNES, que són com de la nació oficial, doncs nosaltres, el govern d'Espanya, ara tota la representació que abans teníem, que nosaltres exercíem, perquè en general a Espanya no hi ha aquest teixit civil, ni hi ha, clar, perquè tenen l'Estat, doncs l'Estat ja els representa, no tenen aquesta, diguem, aquest treball de base que fem des de Catalunya, de voler ser els llocs, etc. I nosaltres teníem molta representació internacional, que ara el Ministeri d'Afers Estrangers doncs diu, en aquesta reunió no vindrà el PEN Català, vindrà una persona del Ministeri. Després no s'hi presenta ningú, però és clar, ja hem trencat la lliga, hem trencat la informació. És una cosa que hem compartit i, en fi, el govern de la Generalitat també hi està al corrent, però clar, ho fan també amb el govern de la Generalitat. Hi havia hagut una delegació de Diplocat, en fi, que va ser això, sembla ser el desencadenant. Bé, és l'actitud. És d'erigir-se, que jo he començat així, erigir-se en dir jo sóc el que posa les condicions, tu no tens res a veure, ja silenciar, fer veure que els problemes no existeixen, mirar cap a l'altra banda, o mantenir-se com, com un ruc, sempre sense veure, en fi, que el paisatge té 360 graus. Bé, són actituds de prepotència, són actituds que, esclar, que s'ha de denunciar. Jo penso, doncs, bueno, per reaccionar de seguida, perquè li toca, i a més, diguem, un escriptor, però ho fem sempre, o sigui, sempre que hi ha un acte de censura, procurem denunciar-ho, fem una feina que es veu més i una feina de ciment, de base, que, en fi, perquè ens sembla que hi ha d'haver una mica de tot, però nosaltres hi som per això, diguem, bàsicament. Penso que tot això forma part de la situació aquesta de degeneració en la que vivim els catalans, en un estat impropi, en el que lògicament considera que una novel·la escrita originàriament en castellà, una novel·la escrita en castellà no es pot presentar només dintre de lo que són els actes a l'Institut Cervantes. Llavors només volia recordar que primer que paguen el 25% tant de l'Institut Cervantes com de totes les ambaixades de l'estat espanyol, i segon, la cosa més terrorífica, que no només dius, no? Puntualment, allà podria haver passat no sé què, cosa que no és així, envien sistemàticament a les ambaixades espanyoles, o qualsevol acte que es faci per parlar de Catalunya, des del punt de vista econòmic o cultural, el que sigui, sempre hi ha una persona de les ambaixades, doncs anotant, apuntant, xiuxiuejant, la tenebrosa diplomàcia espanyola no sortirà mai. Però el que s'ha més avarrat de tot plegat, les declaracions del cap de gabinet del president Rajoy, el senyor Jorge Moragas, justificant, o sigui, un alt càrrec del govern espanyol justificant que aquest acte de censura havia de fer-se. Això sembla absolutament intolerable des d'un punt de vista democràtic. No sé si hi ha cap més intervenció, sinó sí, doncs la darrera ja i tancarem, perquè crec que estem accedint una mica del temps. Volia apuntar una mica de... acceptuar un cap aquí un tot, que és que els clàssics que llegim, que han estat posats en època on hi ha un sensor fort, els hem llegit trinxats, i sortim a llegir trinxats, i per molt que els apreciem, em diuen que he d'anar tancant, em sap greu. Sí, conscients que estem... No, certament. Hi ha el tema de les manipulacions, jo ja dic manipulacions, però els canvis de significat al diccionari de l'Acadèmia Espanyola de la Lengua, anunciats per la Sílvia Sens, que es faran aquesta revisió de l'octubre de 2014, alterant el significat del referèndum, catalanisme, majoria silenciosa, consulta, tot aquest diccionari de l'Acadèmia Espanyola, justament aquest punt moltes gràcies. Jo crec que ens n'anem, que no tot just hem encetat, diríem, una reflexió molt llarga, ens n'anem amb deures, per part del que ens ha explicat el Quim Torra, doncs veure com ha canviat també el nostre imaginari a partir d'haver llegit obres, doncs això, convenientment retallades i mutilades. Veiem com tímidament, i gràcies a certes commemoracions, doncs, podem accedir a edicions ja completes d'obres. Va ser el cas doncs, l'any passat de Montpellier, el Pare de Rai, que es va poder editar una edició completa, el cas del Sals en certa glòria, i de mica en mica hem d'intentar recuperar pel que fa el cas nostre. També, doncs, en fi, els deures són grans, no? Per estar sempre amatents, doncs això, perquè no se silenci, volem conèixer el nostre passat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que gaudeixin d'aquest dia festiu i a la vegada també de prendre consciència. Moltes gràcies.